se siminoc, hai despetelor la joc, să jucăm sârba de doi, cum se joacă pe la noi. Foaie verde siminoc, hai despetelor la joc, să jucăm sârba de doi, cum se joacă pe la noi. Să jucăm și siminocul, care ne duce norocul, să se ducă pomina, că așa este datina. Care ne duce norocul, să se ducă pomina, că așa este datina. Am o floare la ureche, să-mi aleg o vereche, un băiat mai tinerel, să pot juca lângă el. Cu floare la ureche, ca să-mi aleg o vereche, un băiat mai tinerel, să pot juca lângă el. Leapă în brațe puișor și strânge-mă să nu mor, și învârtește-mă cu foc, să vezi dacă știu să joc. Leapă în brațe puișor și strânge-mă să nu mor, vârtește-mă cu foc, să vezi dacă știu să joc. După pălăria neagră, după vorba lui ea dragă.